Uge 4 ligger lige om hjørnet, faktisk kun en weekend herfra, hvor vi står lige nu. Det er derfor tid til at se på, hvad vi kan forvente, at uge 4 skal bringe med sig. Det gør vi her i Millionærklubbens markedsudsigt. 10 minutters overblik over de kommende 5 handelsdage på børsen. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg har inviteret Lars Svendsen med i studiet. Velkommen til, hr. Svendsen. Tak skal du have. Fast porteføljeforvalter i Millionærklubben, og nu altså også kommentator på, hvad der kommer til at ske i næste uge. Hr. Svendsen, vi er kommet ret godt fra start i 2018, må man sige. Kan vi forvente, at den her positive stemning, den fortsætter ind i uge 4? Ja, det er jo så også kursmæssigt, vi kom godt af start. Det har jo ikke været, hvis nogen af nyhederne, vi har haft, har jo ikke været så gode. Der har været nogle profitvarmnings, der har været sådan lidt til begge sider, men faktisk de negative, der jo vil genere os mest. Men ja, nu kommer de rigtige regnskaber. Nu har vi overstået den her lidt tomme kalender, og nu er der begyndt at blive rigtig fyr på systemet, men godt nok i USA i forrest, ikke? Og så kommer Europa sådan nogenlunde i omdrejning også. Så det er altså nu, at selskaberne for alvor skal stå deres prøve? Ja, det er det, og derfor bliver det et sjovt marked, fordi der kan komme masser af puff i enkelte selskaber, som vil blive påvirket af det her, fordi det kommer også, sammen med regnskabstallene, så kommer der jo også forventninger fremad, hvor det er der så variation på, hvor meget selskaberne vil oplyse, men de er ikke tvunget til det direkte mere, men de fleste vil jo komme med en guidance, som de kalder det for, hvor de skal være henad, og det er jo så et af de steder, hvor der er mere elastik i tingene, end der er i, hvordan et kvartal har gået. Det er jo altid kun kvartal 4, man rapporterer for, ikke? Mm. Så jo, det er der. Og så er der en ting, som er lidt en domme, den har vi slet ikke talt om, hverken i vores almindelige programmer eller noget rigtigt, det er jo, at i forbindelse med årsregnskaberne, så de skal revideres og alt muligt, at så er der også det, man kalder for impairment, at man skal tjekke, om værdierne i regnskabet er i orden. Og det vil sige, at hvis man har købt andre virksomheder op og betalt store goodwill-beløb op for dem, så skal de virksomheder, hver især i forskellige lande, hvad man nu har købt, for eksempel Carlsbergs i Rusland, skal kunne dokumentere, at de har indtjeningsevnen, og ellers så skal sådan et selskab, det er bogført til, skæres ned. Og det gør, at der kommer nogle ordentlige hook. Mm-hmm. Og det vi så jo også, Ericsson var faktisk ude med sådan en her for et par dage siden, hvor de rydde op i nogle af alle de her forskellige immaterielle værdier på goodwill og rettigheder og produktudvikling og projekter og alle mulige mærkelige ting. Så sige, nu, der, og sådan nogle hug kommer der altså nok. Men Lars Svendsen, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår dig rigtigt. Det er altså særligt for årsregnskaberne, ja, at det sker? Ja, ja, præcis. Ja. Okay. Det er det. Og det er altså noget, hvor man så går ekstra efter, og det er jo noget normalt. Altså sådan set skal man også gøre det i løbet af året og sige det, hvis det er galt, men de fleste skubber det jo foran sig. Ikke? Men sådan noget året er gået, skal man rydde op i. ISS for eksempel gjorde det jo i tredje kvartal lidt, men ikke meget, men lidt gjorde de. Og det var der også nogle ting, der ikke er gået godt nok i nogle få lande. Og det må man så tage sig af der. Så det er sådan nogle, og det er jo så også lidt en advarselsflag. Mm. Og der, hvor det er sjovt for alvor for os som analytikere, det er jo, at det er jo et eksempel. Det er jo der, hvor topledelsen i en virksomhed står på, ligesom for alvor på, skal stå på ansvar for det, de har gjort, fordi det er jo tilkøb af virksomheder til høje værdier, ikke? Og et eksempel, som jo kan dukke op og give os et brugsbad, det er jo Teva, som har jo købt, gevaldigt opkøbt den her aktivist for 35 milliarder dollar, og der er jo enorme mængder immaterielle aktiver i dem, og det kan jo godt være, at Kåre Schultz sagde nu, jeg er jo blevet indhentet som brandmand, ikke? Red at der, for at slukke ildbranden og få det til at køre. Eller, det er ikke ildbrand, men de tjener for få penge. Ikke? Ja. Jamen, så må vi jo også skære ned i alt det der. Er det grunden til, Lars Svendsen, at du valgte her i løbet af den foregående uge her at sælge din TV-aktie? Faktisk ja. Det er den trussel, og regnskabet kommer 8. februar. Samtidig med, at det er jo selvfølgelig bogholderi, men der bliver ikke flyttet penge ud direkte. Det er ikke sådan, at kassebeholdningen i selskabet ændres, men det er det, plus at aktien er steget meget hurtigt, så jeg tror, at man sådan skal trænge til en pause. Ikke? Ja. Nå, TV er altså lidt længere frem med, ja, med et regnskab. Det skal vi ikke tale om nu. Det handler nemlig om de regnskaber, der kommer i uge 4, som er fra de danske selskaber. Hr. Svendsen, kan vi lige få dem på ja, banen? Ja, det er jo så Tryg og Top, som den sætter ansætter for sin selskab med sammen, og så er det Nordea, der er nordisk, og NNIT. Det er dem, vi skal forholde os til. Tryg er jo altid meget hurtigt. Han har fået virkelig god regnskabsdisciplin, og det er et fuldt regnskab. Altså hele årsrapporten er der. Mm. Det er ikke sådan, at... Han er 2 dage før de andre, hr. Svendsen. Er det specielt godt? Jo, men det er jo det, vi også nogle gange... Nogle af selskaberne mener, de nøjes med, for eksempel NNIT gør det jo rent faktisk i hvert fald, de nøjes med at komme med sådan en meddelelse, hvor der står hovedindhold og så videre, men det er ikke hele årsrapporten der på, hos dem er den på 4 sider, ikke? Og den er jo stor i tryk, men de kommer faktisk med det hele. Mm. Og det er jo sådan set fint, at der er fuld, men det er jo også fordi, du har sådan et økonomisystem, der kører, på niveau med det. Du så Vestas komme ud med en om bare kassebeholdning, ikke? Og det var sådan ligesom en halv positiv profit warning, men det var det eneste tal, de sagde. Altså, vi har kigget i alle kontoudtogen, de er bedre. Ja. Okay, så det kan altså også ske, at der kommer den slags ud. Ja. Tryk kommer med regnskab på tirsdag, og så er det altså torsdag, at Nordea og Danmark de lander med deres også NNIT også om torsdagen. Mm. Svendsen, hvilket af de her regnskaber bliver mest interessant? Ja, for mig er det NNIT, for det er faktisk en af mine langsigtsaktier, og hvad hedder det, det jeg vil gerne, det er sådan normalt en lidt rolig aktie, ikke? Men det er, mener jeg, en undervurderet langsigtsvækstaktie inden for IT, og den skulle så, det håber jeg jo altså, vise, at det sådan set går meget godt, og at de investerer gevaldigt, det udvider dem faktisk meget, de udvider kapaciteten, altså antallet af hoveder, vokser med 12% om året, det er jo meget i en virksomhed. Jeg har 3.000 ansatte nu, så det er sådan set for mig den vigtigste, men det er jo klart, at den vigtigste virksomhed generelt for finansmarkedet, det er jo Nordea. Mm. Fordi han er jo, som jo selvfølgelig ikke er en dansk aktie, det kommer vi til at sige. Nej, det er jo altså en skandinavisk, kan vi ikke bare kalde det det? Jo, men hvis man tog sådan og sagde, hvor meget, hvor dansk er den, som siger 25%. Mm. Det er sådan en tommefinger ind. Ja. Så kan man også have regnskab fra en lidt mindre spiller, nemlig RTX, Lars Svendsen, en aktie, som havde det ganske svært i 2017. Bliver det interessant at se det regnskab? Nej, ikke for mig. Det er jo en af dem, som jo blandt andet indgår jo erkendelse. Storaktionær er jo fundamental investor ud. Men nej, det gør den ikke, fordi det er ikke en aktie, jeg dyrker så meget. Så, men det er altså en specialist, og han er heldigvis kommet til at køre meget godt. Og det er så spørgsmålet, hans salg i virkeligheden, om det ruller godt nok. Det er vel det, der er at sige til RTX. Men nej, den er ikke nogen, vi lader os forstyrre så meget. Og så kunne du sige, forsikringsselskaberne, der er jo tryk, er jo Alka, de har købt. Det bliver jo langt hen ad vejen nogle forklaringer om, hvordan det skal sættes sammen og fungere, og hvor glade de er for det. Mens Top er jo det er jo ikke datterselskab, men det er et tilknyttet selskab til Sampo fra Finland, som jo også kommer sidste uge. Ja. Lars Svendsen, ellers så er det jo altså også nogle af de helt store verdensomspændende spillere, der lander med deres regnskab. Apple, tirsdag. Onsdag får vi Alibaba på banen, og så er Intel ude med deres tal om torsdagen. Er der nogle af de her udenlandske selskaber, som du vil være særlig opmærksom på? Ja, der vil jeg måske mere se på, vi har inden for medicin, for der har vi jo ham her allerede om tirsdagen, er det Johnson & Johnson. Mm-hmm. Og det er jo så en blanding både af alle mulige dagligvareprodukter, man bruger også til rengøring og sådan ting, ikke? Sæbe og ting og så. Men de er jo partner for Genmap. Dem, der sælger DarsAlex. Og de er jo også partner for Bavaria Nordic, men de sælger jo ikke noget endnu. Ham vil vi ligesom se på som en af de store. Og så har vi Novartis fra Schweiz, som jo er faktisk verdensvældens største, eller næststørste, alt for det, man gør det op, medicinalselskab. Og det er jo ikke sådan direkte, de konkurrerer med Novo, men det er for ligesom, at den der sektor begynder at se på, hvad deres udsigter, og også om de kommer med noget om deres, hvad de kommer med nye produkter. Det er normalt, så man sidder og siger, at i løbet af året har vi de her, der er sådan lidt status for pipelinen, ikke? Og går det godt hos os, så vil jeg sige, det er måske der, vi kan i Danmark kan sådan, må holde øje med, hvad de tør, fordi de har betydning for os. Det gør vi, Lars Svendsen, og så er det jo altså også i næste uge, at det går løs i Davos World Economic Forum. Samles alverdens penge og folk, der har noget at sige i den her verden, de skal til Schweiz. Vi følger selvfølgelig også med fra Schweiz. Vi sender Pernille Enggaard afsted til Davos, så hun kommer til at rapportere hele ugen hjem til os, så vi får en fornemmelse af, hvad der sker sådan helt konkret på aktiemarkedet. Vil det få nogen betydning? Det ved vi ikke, men det skal så være rigtige nyheder, at der er nogen, der der kommer noget, at de bruger lejligheden til at slippe noget ud, eller der kommer noget op til overfladen. Og Trump skal jo faktisk også dukke op, har jeg hørt. Det skal og på en eller anden måde se, om han kan. Og det er jo der, hvor man overbeviser erhvervslivet om, for at sige lidt brutalt, og the establishment i administrationsverdenen, ikke? Mm. Og så er politikerne, de er virkelig en sekundær. Det er der, du ligesom skal, kan han fremstå som en stor mand, ligesom Xi Jinping, eller hvad han hedder, ude i Kina, jo fik lov til, ikke? Mm. Det der profilering, det handler om, og derfor kan man sige, det kan, på hans vegne bliver det jo interessant at se, om han ligesom kan tale folk til begejstring. Det er jo, man skal udstille et skarpt publikum, jo. Mm. Det er, du får ikke bestemt et mere offentligt, eller delvis offentligt publikum, der er med en højere indflydelse. Masser af spændende ting at holde øje med også i uge 4. Vi følger selvfølgelig op på det hele i Millionærklubben alle hverdag mellem 9 og 10.